بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله katika muhadhara wetu tutazungumzia min wasaya a'immati salaf fi at-tahdhir min ahli bid'ah wal ahwa. Miongoni mwa wasia wa maimamu salafu salih katika kutahadharisha watu wa bid'ah na watu wenye kufuata matamanio ya nafsi, kwa sababu bid'ah ni kitu kibaya sana. Maulama wanasema mzushi aina yote ima anaitia upungufu katika dini, anasema kuwa dini haikukamilika, sawa, akileta jambo lolote la bid'ah yeye anamaanisha kuwa dini haijakamilika, au anadai Mtume sallallahu alaihi wasallam kafanya khiana katika mtume, yani kuna baadhi ya mambo fulani hakuyaleta Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaja nayo huyu mzushi. Sasa maulama wakataja baadhi ya wasia za salafu salih wema waliotangulia kuhusu masala kama haya, kutahadharisha watu wa bid'ah. Ya kwanza waliotaja maulama ana Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, mtoto wa Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhuma, annahu qala, wa amesema, lamma sa'alahu adil munkirina lilqadar, walipomuuliza wale ambao walikuwa kidai wanapinga qadar. Hadithi hii ni hadithi ya kwanza katika Sahih Muslim. Walitoka watu wawili kwenda Makka. Mpokeaji alikuwa na shaka, ima walifanya haji au umra. Akasema huenda tutakutana na mmoja katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bahati nzuri wakakutana na Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Akasema sisi tutoka sehemu ya Basra, Basra sehemu ya Iraq, na kuna watu wanasema kuwa hakuna qadar na mambo yanakuja vile vile, yanakuja kwa upya, yani yunfuna alqadar, wanapinga kuna qadar. Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma akawaambia, idha laqita ulaik, utakapokutana nao, fa akhbiruhum, basi waelezee, anna Ibn Umar minhu bari, kuwa Ibn Umar yuko mbali na wao, wa hum minhu buraau, na wao wako mbali na Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Sahihi, hapa tupata faida kuwa salafu salih walikuwa wakitahadharisha watu na jambo kama hili, na fitna hii ya qadar ni ya kumtoa mtu katika Uislamu, kwa sababu mtu akiamini nguzo sita akakubali tano, alafu imani ya qadar akawa anaikataa, basi si Muislamu. Ndio na pale akawaelezea, lau mmoja wenu atatoa mfano wa Jabal Uhud, Allah hawezi kuikubali. Kwa sababu nini? Kwa sababu wao ni wenye kupinga qadar. Kauli ya pili, Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma asema, la tujalis ahla al-ahwa, msiketi na watu wa bid'a, watu matamanio nafsi yao, fa inna mujalasatahum, hakika kuketi katika vikao vyao, mamradatu lilqalb, inakupatia maradhi ya moyo. Kuketi na mtu wa bid'a atakuambukiza maradhi ya moyo, kutia shaka na dini yako, na vile vile itakupelekea waliyadhu billahi kuiacha dini na kufata matamanio yao ya nafsi. Vile vile waqala al-alim al-zahid Fudail ibn Iyad radiyallahu ta'ala anhum, Fudail ibn Iyad radiyallahu ta'ala anhu asema, صاحب بدعة لا تأمنه على دينك. mtu mzushi, mtu ambaye ni mzushi haezi ukachukua kwake ilmu kama nafsi baadhi ya maulama, yani usimuamini katika masala dini. Tumzushi yoyote ambaye ni mzushi basi katika masala ya dini kwako wewe usiyakubali mambo yake. Wala tushawiruhu fi amrik, wala usiwe ni mwenye kumshauri katika mambo yako. Wala tajlis ilayhi, wala usiketi kwake yeye. Kwa mfano akawa na vikao vyake na keti au anafundisha, ufai kuketi kwake yeye. Wa man jalasa ila sahib bid'a, na yoyote ambaye atakayeketi katika hawa watu wa bid'a, awrathahu Allahu al-ama, Allah subhanahu wa ta'ala atampatia ama, yani atakuwa na upofu. Sheikh Salih al-Fauzan wafaqahullah asema atakuwa na upofu wa ilmu na upofu wa moyo wake, bimaana hatafanikiwa kuipata elimu ya sahihi. Kiketi na watu wa bidha watamtia shaka na atakuwa na upofu, upofu ambao itakuwa haoni haki. Hii ni kauli ya Fudhail ibn Iyad radiyallahu ta'ala anhu. Vile vile qala al-imam Abdullah ibn Mubarak al-Marwazi rahimahullahu ta'ala. Ibn Mubarak asema, Allahumma, ee mola wangu, la tajali sahib bid'atin indi yada fayuhibbahu qalbi. Sema Abdullah ibn Mubarak al-Marwazi rahimahullahu ta'ala, ee mola wangu, usimfanye mtu wa bid'a kwangu mimi kuwa na nguvu kama baadhi ya maulama aliyosema, ikanifanya nikawa nampenda moyo wangu. Lakini leo masikitiko makubwa, ukaona watu mambo kama haya wanayafanya, kama wana mtu ni mkereketo wa Qardawi. Kuna watu mashehe asema mtu yeyote ambaye atakayemzungumza vibaya Qardawi basi nitanakaza naye vita kiyama mpaka kiyama. Moja katika walinganizi wa hapa hapa kwetu kusema mtu yote ambaye atakayemzungumza vibaya Sayyid Qutbi na Yusuf al-Qardawi na Hasan al-Banna basi nitatangaza naye vita mpaka kiyama. Sa huyu anapoteza watu, kwa sababu hawa aliyowataja si watu wema, hatuwakufurishi, kwa sababu mengi waliyofanya, wamefanya mambo mengi ukafiri wote hawa watatu, kila mtu ana mambo aliyofanya ya kumtoa katika Uislamu, lakini maulama hawaja wakufurisha. Miongoni mwao wakawaambia kuwa wengine ni wajinga. Sasa kuambiwa kuwa ni wajinga, anapiga kelele, kwa nini aitwe mjinga ambapo maneno yao wao wamekufurisha watu? Kufurisha watu kama Hasan al-Banna alivyokufurisha watu, asema mtu yote ambaye asiyejinasibisha na manhaji yetu basi si Muislamu. Haya maneno yake, hatumzushi maneno yake Hasan al-Banna anazungumza naye, kwa mtu yote ambaye atakayekuwa amekwenda kinyume na manhaji yetu basi huyu si Muislamu. Sasa huyo ambaye anemtetea, hata huyo Hasan al-Banna amemkufurisha, sababu wao waenda wakazungumza akasema kwa sisi tawazushia. Waya tuyasome, ambaye maulama anasema huyu ni katika makhawarij wa zama zetu. تكفير المسلمين عند إخوان المفلسين. ها إخوان المفلسين كييتا إسلامي كرادهم أسيما. قال حسن البنا مؤسس جماعة إخوان المسلمين، إننا حكيكيتو سيسي نعلن تتنغاز في وضوح كتك أواز wasarahatin, vile vile wazi, anna kulla muslimin, kila muislamu, la yu'minu bihadha almanhaj, akawa haamini mfumo huu wetu, yani manhaj ikhwan, wala ya'mal, wala hafanyi kazi, litahqiqihi, katika ile kui manhaj yao na mifumo yao, wakawa haifanyi kazi, la hadha lahu fi islam, hana fungu katika uislamu. Alikuwa huyu bwana akiandika sana rasail, haya maneno yake. Sasa huyu ambaye ni mwenye kumtetea Hasan al-Banna kakukufurisha, ndio maulama akasema alikuwa sufi kuburi khurafi. Vile vile qala amiru al-mu'minin fi al-hadith Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala. Sufyan al-Thawri yasema man asgha sam'ahu ila sahibu bid'a, mtu yote ambaye atakaye msikiliza, yani masikio yake yakawa anamsikiliza mtu wa bid'a, wa huwa ya'lam, na yeye anajua annahu sahibu bid'a, kuwa yeye ni mtu wa bid'a, nuzi'at minhu al-isma, itaondolewa kuhifadhiwa kwake yeye, wa ukila ila nafsihi, na ataachiwa mwenyewe ajitegemee mwenyewe, na hivi ndio kuangamia. Sasa watu wako aina mbili, kuna saa nyingine kuna mtu mwingine wa bid'a ambapo watu hawamjui, alafu kuna mtu mwingine wa bid'a ambao wamjua, lakini wewe wamsikiza. Na hapa maulama wanasema hii ni haki kwa wale ahlu naqd, ahlu nuqad, wale wenye kukosoa watu, kama maulama wakubwa waliotangulia, kuna Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, al-Imam Ahmad, Abu Zur al-Razi, vile vile al-Imam Shafi, hawa ambao ni ahlu al-ilm. Kwa asri yetu sasa, Sheikh al-Albani, Ibn Baz, Sheikh Mukbil, Sheikh Ibn Uthaymeen, yani al-ulama ul-kibar, si wale sighar, الأغمار، سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، سهاو. سا كيو ايه مثلا وكاو ومسكيزا متوى بيدا ناونا جيو وازكو نمتوى بيدا بس متوندوليو انداني نفسياكو عسما كوهفاذيو نو تاچا بكياكو ساويني فيكيوياكو نتامونا متوسا نانزاكو يمبا يمبا. لكن أهل البيدا الأهواء أو السلف الصالح مع علماء ونواجيو أهل البيدا ndoona wakatunga vitabu vingi kuwakataza watu wasisome vitabu watu wa bid'a, sisome vitabu vya watu wa bid'a. Lakini masikitiko makubwa utapata hawa ambao wanaodai kuwa wajarijicha watu wa sunna, na ile hali wao si watu wa sunna, kusema si tutasoma, na mimi nitachukua mema na maovu nitayaacha. Sahihi ni shubha kama alivyosema Sheikh Yahya al-Najmi, shaytaniya, ni shubha ya kishaitani. Vipi tutasema mimi nitachukua mema alafu nitaacha maovu? Sasa sema, unatoa mfano kama Said Kutbi, sisi mema yake tutayachukua alafu maovu tutayaacha. Sasa wewe wachukua elimu kwa huyu bwana ambaye alikuwa hamtambui Uthman radhiallahu ta'ala anhu, hamtambui kama ni khalifa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ana maneno mabaya sana kuhusu Uthman radhiallahu ta'ala anhu, Sayyid Kutbi, kayazungumza, bali kavuka mipaka, kaingia kwa Nabii Allah Musa, kawaambia Musa alikuwa ni mkabila, alafu mtu ananyamaza. Kavuka mipaka kaja na i'tiqadi ya kumtoa katika Uislamu, wahdatul wujud, kuwa chochote ambacho unachokiona ni Mungu, akaitakidi na akaandika katika tafsiri yake katika suratul ikhlas. Lakini masikitiko makubwa, watu waambia chukueni mema alafu acheni maovu. Sahaya ni masikitiko makubwa kwa Waislamu. Natakaniwa Waislamu wawe mbali na mambo ya bid'a. Haya maneno utayapata katika sharh usuli i'tiqadi ahli sunna lillalakai rahimahullahu ta'ala. vile vile qala al-imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala. Malik bayni ma'ruf sahib al-muwatta asema la tunkihu ahla al-bida, msiozeshe mabinti zenu watu wa bida. Yani akaja mtu wa bida ukawa wewe wamuozesha. Wala yunkahu ilayhim, wala nyinyi wanaume msiwaoe mabinti zao, sio wale wajaoe binti zetu au sisi kwenda kuoa binti zao. Wala yusallamu alayhim, na wale wasipewe salamu. Ash-Sheikh Rabi wafakahu Allah asema ahlul bid'a wameganyika mara mbili. Kuna wale ambao hawajielewi, ni wale mkumbo wanafuata watu, hawa wanasalimiwa, hawa wanafanywa dawa. Lakini makusudiwa hapa wanaingia wale sanadid, mabwigi wale, wale viongozi. Yani ni mtu ambaye anajua hak alafu anafanya inaji, huyu ndio hukumu hizi zinaingia kwake yeye. Sawa, kama alivyosema, tukisema tuwatenge wote, pia hawa hawajui chochote, masakini nasema, hawana elimu yote. Lakini kuna wale muhimu wanajulikana wazi, kama na mtu anasimama na kuwatetea watu wa bidha, bali na kuzungumza maneno machafu kwa ahlu sunna wal jamaa, kusema kuwa ahlu sunna la yaarifuna alwaqi, kama alivyokuwa kidayo sema kwa ahlu sunna hawajui hali halisi ya ulimwengu unapokwenda, hawajui, elimu yao ni haidh nifas basi. Ilmu yao wanajua tu hedhi na nifasi, yani suruali ya mwanamke, kama alivyokuwa akizungumza katika wale aslafihim talih, wale waovu wao waliotangulia. Vile vile waqala imamu ahli sunna Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala asema إن أهل البدع والأهواء حقيقة وات وبدع نوات يفتوان متواني ونفس لا ينبغي أن يستعان حيث كنين وفني مساعدة وفن مساعدة بهم في شيء من أمور المسلمين. يعني لا ينبغي أن يستعان بهم في شيء من أمور المسلمين. سيما أهل hawa haitakikani kutoa kwa wao msaada kwa Waislamu, sikubali waje wasaidie katika Uislamu na kuwasaidia wao, abadan sikubali. Fa inna fi dhalika, kwa sababu katika jambo kama hilo, a'adha madhara ala din, kuna madhara makubwa katika dini. Mtu wa bidha yote asitoe mchango kwa Uislamu. Leo masikitiko makubwa utapata baadhi misikiti, mathalan msikiti huko katika matatizo watu, au nadaiwa, akatokea mtu rafiwi khabith, mtu shia khabith, akatoa mchango wake kuwasaidia watu, na ukaona watu wanachukua vitu vyao, havichukuliwi, wanaachwa vile vile, kama ile baadhi ya riwaya ya Fudail ibn Iyad radhiyallahu ta'ala anhu, vile vile Abu Muhammad ابن حزم الأندلس رحمه الله تعالى أسمى تقول تأهل الكتاب تقول سمى لاو ميهود تشينجا تقول نصارى تشينجا تقول أما صاحب بدا أسمى سيلي سمى سيلي تقول تأهل الكتاب تقول صاري حلال كتسكول لكن ها واتو sili chakula chao. Sasa wema waliotangulia walikuwa ni wakali kwa ahlul bid'a wal ahwa. Hii utapata katika manaqib al-Imam Ahmad ya Ibn Jawzi rahimahullahu ta'ala. Wa qala rahimahullah, vile vile Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala akasema ihdhar al-bid'a kullaha, jitahadharisheni na bidha yote. ولا تشاور احدا من اهل البدع ولا تستشاور يوتي katika watu wa bid'a fi dinika katika dini yako. Na hapa tutapata faida ukirudi katika muqaddima wa sahih Muslim. Al-Imam Muslim akataja athar au maneno ya Abdullah ibn Sirin rahimahullahu ta'ala aliposema, inna hadha al-ilm din fanzuru amman ta'khuduna dinakum, hakika hii ilmu dini, angalia dini wachukua kwa nani. Hapa watu wengi sana huteleza, hapa watu wengi sana huteleza. Mtu yuko radhi pesa zake akipokea mshahara mathalan kama ni 1050 au 60, anatumia baadhi na nyingine anazipeleka banki, hamshauri mtu kwa sababu ni siri yake. Lakini masala ya dini utaona ashauri watu ambao ni ruwaibidha, mru'un tafi, watu wajinga, watu wasiokuwa na ilmu, mtu amfata amshauri. Na haya masikitiko makubwa sana, kwa sababu hawa watu kama alielezea Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ashrati saa, katika dalili za kiyama, ilmu itaondoka. Na ilmu kuondoka si mwanachuoni kulala alafu akiamka asubuhi anakuwa mjinga, la, biqabdi alulama, kwa kufa kwa wanachuoni. Kisikia alim katika maulama ilmuslimina amekufa, basi jua wazi kuwa ilmu ishaondoka. Sasa ikiwa hakuna maulama, ittakhadha an-nasa ru'us juhala, watu watawachagua watu wengine wajinga kuwafanya ndio viongozi wao. Na mtu anajua wazi kuwa hana ilmu, lakini aona aibu kuambia watu kwa mimi sina ilmu, anachukua vile vile ilmu. Fasuilu, watakwenda kuwauliza, faaftau bighairi ilmu, watatawafatwa pasi na ilmu, fadhallu wa adhallu, wao wenyewe watapotea na watapoteza na watu. Na ndio leo ukaona watu wengi sana wanakwenda kihamasa, hamasa isiyokuwa na maana. Kaona leo Uislamu katika maredio au sehemu yoyote, kamuona anaitukana nchi ya Saudia, sema wale makafiri hawana chochote, kazi yao tu kujifunga vilemba na kuzunguza wenu machafu. Kwa nini nchi ya Syria inapigwa? Kwa nini hawaingii? Kwa nini Palestine watu wanauawa? Kwa nini hawaingii? Sasa ukaona wanafanya nini? Wanatumia maneno kama haya. Kwa nini? Kwa sababu katika misimamo ya makhawarij, kwanza wanawakufurisha watu, alafu pili, jambo baya sana makhawarij wanalitumia, wanawajengea wafuasi wao kutowaamini maulama. Na angalia, mtu akiwa anakutia dosari katika maulama wa Uislamu akasema msiwasikize hawa, basi ataweza kukontroli na kukutawala. Sasa kwa hivyo usiwasikize wale ba, wale salafia jadida, msiende kuwasikize wale, wale wapinga jihadi, usiwasikize wale, umsikize yeye. Kwa sababu ukienda kule ukisikiza na ukiangalia huku utaona tofauti, na itakuwa ni mwenye kuuliza na wao hawataki kuulizwa. Sasa utajua upotofu wao. Sasa hawa ni watu ambao wana shari kubwa sana, lakini masikitiko makubwa watu hawajaona zile shari zao. Hawa ambao mnawafuata wametukufurisha, hawatuoni kuwa sisi ni Waislamu, na lao watapata nafasi basi wataoa watu. Na angalia hali halisi vile ilivyo, ulimwona mtu gani akaingia katika hoteli akarusha bomu alafu watu wakafa, alafu asema jihad? Jihad gani? Si jihad. Sheikh Yahya An-Najmi rahimahullah ta'ala asema jihad ala sabili shaitani, ni jihad ila sabili shaitani, ya kumpeleka katika shaitani, ni jihad ya shaitani, lakini si jihad ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu naua watu ambao hawana hatia yote, na hawa ndio wameleta msiba mkubwa kwa watu kila mahali. Sahi Waislamu wanasumbuliwa kwa sababu ya hawa makhawarij kilabi nar, ambao shari yao imekuwa kubwa sana. Vile vile qala tabi'i al-faqih Abu Qilaba al-Basri rahimahullahu ta'ala. Abu Qilaba asema la tujalisu ahla al-ahwa, usiketi na hawa watu ahla al-ahwa, sifanye ndio vikao vyenu ikawa wewe wakati na watu kama hawa. Fa innakum hakika illa mtadkhulu fima dakhalu fihi, ikiwa hamtaingia katika yale waliingia wao, yani katika upotofu wao na bidaa yao, labasu alaykum ma ta'rifun, watawatatiza yale mnayojua nyinyi. Na hii ni kweli, ikiwa utaketi na mtu wa bidha ikawa kwako wewe hukumfuata, lakini atakutia shaka katika yale mambo ambayo unayajua. Na hichi kisa ni maarufu kwa yule kiongozi ambaye Jahm bin Safwan, ambaye ni katika viongozi wa Jahmia, ambaye aliuawa kwa kuchinjwa siku ya Eid al-Adha. Huyu bwana alikuwa anapinga sifa za Allah Subhanahu wa Ta'ala, pinga kuwa Allah alimfanya Ibrahim alayhi salam kipenzi, na vile vile Allah kuzungumza na Musa, akawa anapinga kachinjwa. Kabla huyu bwana kupata inhiraf kupotea, siku katika siku alikutana na watu ambao si watu wa sawa sawa, akawa anajadiliana nao kuhusu masala mengi. Sasa yule bwana katika alijadiliana naye akamwambia, huyo mola wako unamwabudu ushamuona au ushamshika? Kaletea shubwa kama zile. Baada ya kile kikao, maulama asema karudi nyumbani kwake siku 50 akawa haswali, siku 50 akawa haswali, akaja na bidha hii ya Jahmia, ambayo leo kuna watu paka sasa wana itikadi hii ya Jahmia. Waqala at-tabi'i al-hujja Ayyub Sakhtiyani, ambao Ayyub Sakhtiyani mwalimu wake ni huyu Abu Qilaba rahimahullahu ta'ala, sema inna ahla al-ahwa, hakika watu wa ahlul bid'ah, watu wa kutamania matamanio nafsi, ahlu dalala, ni watu waliopotea. Wala ara masiruhum illa an-nar, wala misyon mashikio yao wao isipokuwa ni moto. Na vile vile Mtume sala sallallahu alayhi wasallam alielezea, wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fin-nar, katika baadhi ya riwaya kama ilivyopokea katika Sunan an-Nasa'i, kuwa kila upotevu utampelekea mtu katika moto wa jahannam wal-iyadh billah. Maneno haya utayapata katika al-Ibana liibn Batta rahimahullahu ta'ala. Waqala Abu Yusuf al-Qadhi rahimahullahu ta'ala, na huyu ni katika wanafunzi wakubwa wa al-Imam Abi Hanifa rahimahullahu ta'ala, asema la usalli khalfa jahmiyi, siswali nyuma ya mtu jahmi, wale ambao wanapinga sifa za Allah subhanahu wa ta'ala zote, wala rafidhi, wala siswali nyuma ya rafidha, ambaye ni hawa mashia ambao maulamaa wasema tusiwite mashia, wanatakana waitwe rafidha, waliopinga na kukataa. Wala qadari, wala hawa ambao hawaamini kama kuna qadar, na hawa wengine wanamsibishia Allah subhanahu wa ta'ala wal iyadhu billahi sifa ya ujinga miongoni mwao, kusema kuwa vitu fulani havitokei, na vikitokea ndio Allah eti hujua. Yani watu ambao wal iyadhu billahi si waislamu, yani kitu kwa Allah subhanahu wa ta'ala tukitoa mfano mathalan kama hii chupa, sami kuienua juu na kushikisha chini kwa itikadi yao potofu, wasema eti Allah alikuwa hajui kama nitafanya nini. Baada ya kufanya hichi kitendo ndio ati Allah anajua, wal iyadhu billah. Masikitiko makubwa utapata baadhi ya mashehe watu wakielezea itikadi ya watu kama hawa ili wajike mbali, utaona watu wasema bana hizi hawa watu washapita, haina haja haya maneno yazungumza. Na mimi nitawapatia kisa kidogo. Siku moja huku Jamia nilikutana na mwanafunzi mmoja, maana nitamtaja, maana yeye atakumtaja hawezi kuletea barua yote sababu yuko mbali, kwa ni India, yuitwa Abdul Raqib. Huyu bwana ni doktora, yani wakati ule huko ni bado kidogo anakishia risala katika kisma aqida. Sasa tukawa tuzungumza kuhusu masala ya al-ibadhiyya. Al-ibadhiyya maarufu ambao wako Oman kule. Sasa yeye alimtaja yule mufti wa kule. Mimi kamwambia yule mufti na matatizo. Nitakutajia makosa matatu lakini yako mengi. Yule bwana anaitakidi kuwa Qur'ani ni kiumbe. Na hii ni kauli si ya salaf. Kauli ambayo alikuja nayo Mu'tazila, kamchanganya nayo Al-Ma'mun. Na Jahmiya pia kwa na kauli kama hii, kaambia hii kauli si kauli ya sawa sawa. Qur'an kalamullah, ghairu maqlu'. Hili la kwanza. Pili nikamwambia kosa lingine, anasema kuwa Allah haonekani siku ya kiyama. Kaambia hii ni kosa lingine pia. Allah siku ya kiyama ataonekaniwa, bali hii itakuwa katika zawadi kubwa sana ambao waumini wataipata, na aya na hadithi ziko wazi. La tatu nikamwambia kosa lingine alilifanya, anasema wale uswatul muwahhidin, waislamu ambao waliofanya madhambi makubwa si ushirikina, yani walifanya madhambi lakini si ushirikina la kumtoa katika Uislamu, yeye asema kuwa wataketi motoni milele. Na wewe hii ni kauli ya Khawarij na Mu'tazila, kwa sababu Mu'tazila wao wasema si Muislamu wala si muumini duniani, lakini akhira ataketi motoni milele, wakawafikiana na Khawarij. Kaambia haya maswali matatu wasemaje? Akanambia hadi isma asema sikizi bana, haya mambo usiyapeleke kwenu kwa sababu hayana maana. Sikie huyu bwana, na ni mtu ambaye ana karatasi sasa, inaona yeye daktari asema haya maana, mambo hayana maana. Sasa wewe mathalan unkwenda kwenu, ulipofika katika sehemu ukaona watu wako uchi, je, utawaamrisha watu wavae nguo au utawafundisha watu tauhidi? Sikie amani nayo. Yaani kwenda katika sehemu ambayo unaona watu wako uchi, hawavai nguo. Kitu cha kwanza utafanya nini? Utawaambia wajistiri au wafundishe hiyo itikadi yako mnayoidai nyinyi hapo Jamia? Haya. Angalia huyu. Sasa si kila mtu ambaye mwenye kusoma kule yuko sawa. Hii nitakana ikiwazi. Kwa sababu kuna watu wengi sana wanasoma kule wanarudi Makhawarij. Wengi, bali kuna wengine wanawajalili walimu kule kule na anatetea itikadi yake vile vile. Wako wako tablighi, wako sufia, sururia, tashkabandia, makundi yote wamo mule ndani. Sasa huu ni mfano kuonesha wazi kwa hawa watu, fadhali mara elfu atasingeenda Jamia kusoma. Kuna watu wangapi ambao wanaijua itikadi ya salafu saleh, wanataka kwenda kule lakini hawapati, wakaingia hawa watu. Mwishowe nikamwambia haya maneno si maneno yangu, hii na nukuu tu, lakini Sheikh Ali Nasr Faqihi wafahullah katika maulamaa Madina, nenda, ana kitabu chauzwa riali 20, kitabu kikubwa hivi. Amemkosoa kwa haya masala matatu, akasema mimi sina haja kwenda kule wala sitaki kusoma hao mashaka wenu. Sasa huyu wewe watarajia kirudi kwao atakufanya nini? Ndio hao wadhal, ndio hao atakwenda kupoteza watu. Sasa ni msiba sana mkubwa kuwapata watu kuingia katika mtihani. Vile vile katika miongoni mwa maneno ya wasia wa salafu salih